دا مکی سورت نازل شو ہے پس سورت قمر نہ ربط دارے چھ مکی سورت کے تو ضرورت مستفیر نے بیان کرا جتے خلق کو اللہ تعجزی کرے جا دی سورت کے ددی ابتلاگان بیانی فدین نے کہا تو فتح کی طرف میں امتحانات را گئے امن یکون مبتلا لا یکون شفیعا مبتلا کی ناگا شفیع و الہ ہونے سے کہہ رہے قیم دان مکی فرمائے گی ذاکر لہم لا الہ الا اللہ استکبرون توحید نہ ددی انکار دے دل تد استکبار علت بینی ولی انکار دے ویدانوں گا اور دلیل دی اجعل الالہ الہ واحدا نورا غربت دے چھ پاری قصے چمہ کی صورت نہ بادشی جی کرنے دی صورت کے پتور دتا چمہ آغت دلائل نقلی بیانی دان دیا ہو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام داود صورت بسی ابتلاء المستفین ما ابتلاء الجن مستفین مانے ابتلاء را گلے دا امتحان را گلے دے دارنگے پا ملائک را گلے دے پا پیریانم را گلے دے پر یہ سوڑ ابتلاء دانجی علیہ السلام ابتلاء پا ذکر کئی پائے کی تفصیلی درے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور دیر پارے چاہیے پر ابتلا آپ کو صبر کرے لے مقام حاصل کرے میں تب ہم کہے صبر ماخذ آیا وہ لسمایات اس پر علامہ آیا قلون وسکر عبدنا داؤد صبر کوا اور دا بندہ یاد کرتا دیا ہوا بل بندہ سلیمان علیہ السلام یاد کا بل ایوب علیہ السلام یاد کا دار توحید دی صورت کے پنجش تے آیت کے پلا الہ سر پیش کرے نا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار دار توحید دی طریقہ تو الوہیت پیش کرے گا ہدایت دائیں مقام ذکر کرے گا دارنگ لکسور صافات کے نہ مشرکان والے ہاؤ برات ذکر ندی سورت کے بندئی نہ برات ذکر کئی جدا خل کے دو ککڑی پشر کے اچوری خدے سر شریک جوڑے دا سورت کے جماعی خلاصہ دان چاول کی زجرو ندی بے انکار مقاصد لربا توحید نہ مانی رسول نہ مانی قرآن نہ مانی قیامت نہ مانی دے تو زواجر اربار دے اطلاعات کی پپاز انبیاء و تفصیلن اور پپاز اجمالن اور ابتلاء ملائکہ و جن دین ذکر کرے ملائکہ و پیریان ابتلاء ذکر کرے تفصیلی خلاصہ یہ صورت دار دیکھ درے بابو نے دی اول باب دے اول سعاد پوری دا مقدمہ دا سورت دی کہ اول شہادت دا قرآن ذکر کی سرد ترغیب میں دویم آیات اول و دویم زجر دے دائی پر استکبار لوئی کی تقریف دنیای پر ذکر دا قرآن مکذبہ دا تقریف پر درے آیات کم دے پر اول سم کم دے دیا انکار تو سلور مقاصد سلور آیات کے انکار رسول پنجم آیات کے انکار تو توحید اتم آیات کے انکار تو قرآن پنجم آیات کے انکار تو قیامت آخر کے دیکھے تفریح دنیا اغسوار آیات کی بیاض کر گئی دویم باب دے اسبر نہ شورو دے اگر نہ پتا پورے بھائی پائے کے ابتلا بیانی پدرے پیغمبران تفصیل داؤد علیہ السلام اگر سیات نہ سلیمان علیہ السلام تو دیکھم آیات نہ داؤد علیہ السلام دیو کلے اپنا مینس کے یو زجر دے وہ اشتم آیات کے جسمک آسمان دی باطل گئی دا غلط گمان در کافر قرآن کا ترویج حکم درشم کی دفرے کتاب گورے مبارک کتاب باقی انبیاء پکی اجمالن تین سلے قد سلے خیات کے ذکر کے اگر اجمالن نمونے اگستی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام الیسا علیہ السلام ذوالکف علیہ السلام پگے دا ذکر کری اجمالن آخر کی بشارت سے نہ سلے خیات نے شور ہوئے تفصیلی بشارت تخویف و قرائی دا پنجا پنزوس نہ دے تفصیلی دار توحید پنجش دیتا ہے اس کے دا تفریح کما سبق یا درم باب دیں تراخیر پورے پائے کے نفی علم الغیب دا رسول نہ ناش پتا ہے کما یا علم مکان الیمین علم بالملئ الاعلى اور بیان دحال الملائکۃ والشیاطین ملائک مبتلائی آدم علیہ السلام کی طرف سے دل ذکر گئی ابتلاء الملائکۃ والابلیس وابلیس ملائک بان ابتلا داریں گے تو ابلیس بانے میں ابتلا ہوتا آخر کی ترغیب ہے قرآن تک سورت مقصد دارے انکار کا مقاصد اور باؤ مکوائے نبی تو خیر کدی کوئی صبر کوا بلا راضی ابتلا راضی فدی انبیاء ابتلاعات راغل ہوتا نہ منی ایر پر عذاب منو کے پار بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند اللہ کے منظب دے دار منظہ دے دار شاعر دنوکسنا رحمان دے چام دے جود دعوت المخلوق تان رحیم دے توفیق اور کرے دوستان تان آلودی لصبر اندل بلایا مصیبتوں وقت صبر کی جان سواد راوڑے پہ ابتدا کی سواد دیکھ اشارات کی کہنا جو سورت مقصد تھا یا خدا صادق الوعد اللہ رشتے وعدے والا دے انبیاء کرے وعدے رشتے نکلی کا وہ ہم سواد اشار دا صبر کا دا سورت دا صبر الانبیاء رہے چاہے بنے کس ماں سے سب مصیبتوں نہ آگری لیکن انبیاء صبر کرے والقرآن ذکر گواد قرآن کی نصیحت والا دیں قرآن کو تو ذکر کتاب دے سڑے ذکر کو ذکر کو ذکر کہیں قرآن روا لگا والقرآن ذکر ذکر والا دے جواب پڑ دے جواب اس تاخوار سنگ روپا کی نیشا پوری ہوئی انہ لمعجز قرآن ذکر والا کتاب دوارے پر ایک معجز کتاب نے یا غمق کے ان الہکم لواحد قرآن معجز دوارے پر ایک اللہ یعود یا دارے والقرآن ذکر قرآن کریم خاون ذکر دے گوار پسیشی باندھے دارو تو بل لگینا کفرو تار جواب پر زمانے کا جواب سن کرے اغدارے سے بل پمانا دقت بانے دا نام بانے جواب دو قرآن دا پارا قرآن نصیحت والے کتاب گوارے چرے موجز دیں اگر کہ پتہ ہو گئے کلام ختم کے نہ دبل نہ مک کے نہ تقدیر کے چتستو جناب خل کو تکذیب کرے رہے بل مال امرن مال امرن یو قبضے القوم بل الذین کفروا فی عزت و شقاق دبل توجنا تقسیب نے کرے ہوئے قوم بل توجہ نشتا پا قرآن کے اوپر سا کافران فضت کی جو پا مقابلہ کی جائیں عزت دا عزت مقابلہ عناد دے بل وجہ نشتا پا کے دیر علاقی مددین مخ کی قومونا دائر تقریب دا مختصر ورے وہی لوئی کہے رکھ دے کتاب نہ تباہ بچے فنا دو ٹیچر والے استغاثے کو لے ولا کہیں نہ منا تو نو دگا وقت وقت لاتی ہوں لاتا پار دے کے پمانا دلے کرا دے بھائی راستے زائد راغ لے تو نہ لے سل ہی نو ہی نہ منا دا وقت کو تو تیز تین اور اخلاقی سنگا بچ کے دل گیا چھپائے نہیں کہ بچ کرے ہوئے دائی زجروں کو نا انکار دے رسول اور تعجب کرے دے خلقوں چراغ دیتا یا رون کے درینا وائی کافر دادے جادوگر دروغ جن نبی تے تو ایک تو ساحر تو دروغ جن ہوئی لیکن صدر ہو گئے بس خبر اور توحید دگا انکار تو توحید آیا گرگولی تو دیر مددگاران مددگار ہوں اجال لال ہتلا ہوں واحدان مرض ہوں گے دار مرض جدا جی مار کا چلو ادے ہوئی جنا ہر سے خدے سے میرا پدے سے خپئی ہو یقیناً تا خامخا خبر اور ناشنا توحید پر خلق ناشنا لگے دل رہے ان نازا لشاون جاب یہ رہی مدار آگلے جبا مر کرے ہوئے توحید خبر ہے کیوں کہ کن خلق ہوتا ہے جبا ہوئی روان کے اور دلد دینا پیغمبر کی رام اکلے شوروں کا اندی پاسے دل وہ سمجھا کے کہیں وے نو تعلیم کی زی چیزو تین شہ پہ عبادت آ جاؤ پلوں یقیناً دا خامخا یو شے دے چھ مراد دے زمونہ طلب کی زمونہ آ زمانہ دے سکم توحید پیش گئی دا زمون کے تو مطلب دے دے منہ تو غائی ابھی میں منہ دے اڑی تیری دا خبر پھر میں نت داخلہ پر اس نے دین کے مکنوں نے فنی خبر خدا رخ تو زم دم شران الدین چو ملت اللہ صلی اللہ مشران الدین دیکھو دانش کا دان جی مگر درو گری اختلاف مان جان نہیں کیوں کری اون دن آلے ذکروں میں بہین نہ قرآن خلاف ہو سکو آئے نازل سے پتہ بانے واہ یہ زم دم یان تھا منگ بانے ناراض نے پتہ جی راضی بلکہ یہ پشت کی زمان ذکر نہ بلکہ دی عذاب نہ سکلے زمان اللہ کی ذکر نہ من دی جدا چراغ کئی کہ وہ بتوانے والے رالا پدول رالا آئے ددی سر اختیار دے دفغانوں در رحمت در ربتا جرے زور اور بخون بخشش کا ان کے رحم خزانے اختیار مندی سر نبوت پر خدے خزانی جی کا خزانی دی سر انش کریں آیا دی لا بادشاہی دا آسمانوں عظمت دما بین دا بادشاہن دیری پلیر تا کو جل اسباب او دی خی جدی پر لارو دا آسمان کے نراغ دانا دے واہ بند کی کیا پلیر تا کو جل اسباب پلی امنع الوحو کدی بادشاہنی بردے او خیلی واہ بردے نبی بند کی جندو ما ہنالک محضوم من اللہ ظاہم التقریف ذکر کی لیلہ جن دم ماں نامال تاکید قلت دپار ہونا نے کیا مبام وقت تا اللہ اشارہ کیا پری دنیا کی دائیں اللہ کر دے کہ پتہ ہو کہ شکیس بور کرے سدیتا من الاحزاب بیتی دا مخالف اور ڈلونا من جنس الاحزاب المتحزبون علی الرسل رسولان خلاف کیوں اغیط احزاب دے دیتا داولو کے لخکر دے اللہ دغزے کے بالا دغزے کم دے بدرتا اشارہ وقت شکیس بور خلی ذکر دا قوم مکذبوں تکذیب کو دینا وقت قوم دن علیہ السلام و بیان و فرعون ذل اوتاد میں خون والا فرعون میں خون والا زمانہ دو بجے 40,000 کولن پلاس کے والے میں خون آئی تکوال گیا معاہدین لدا سزا اور کرے حضرت عسیہ لدا سزا اور کرے ذل اوتاد آئے کم ہوئی کہ حکومت اکلے کی مضبوطی سمودیان ہم قوم دلی تل سلام ہم بنوالا اولائک الاحزاب دا ٹول مخالف ہوں دے پیغمبران ہوں نو دا مگر تکذیب رسولان کرو فاقہ اقام مطابق سے زمان عذاب بدیم دا موجودہ خلق ہم دری پچان دیلے من الاحزاب خدای و بیعذاب رولی اس انکار دا قیامت نہ دیلے انتظار نہ کئی دا کسان مگر دے اوئے چگی نیشتا غیلر معمولی سارے دل خواب کرے معمولی دیر معمولی سارے دن خواب اصل کس تو اگر فرق بین الخلبتین وہ خلشی میں خیا ہوا چلشی یو زلے ولشی ولشی یا ہوتا یو سات دمکی میرمن مین کو تو بچیم اور پری صرف بیا نور تیرا پری گری کا ضرور بیا سے بیا بھی شروع سی دوبارہ تھا دامین کے جکم وقت تو دے تو وہی فواق ہے معمولی دیر معمولی والی دفاع ہے مثال کے پیش کو دیتے ہوئی قیامت پورے ہوئی ربا ذرا کے منہ تک کتنا زمگا برخرا کے مکے درد حساب نام کت برخا کت مانے کاغذ عمل نامہ ویسے کچھ اور پڑی منگے ہوئے ذرا کے نیسبر علامہ یقولون صبر کہیں نری پائے بانی چراجی ہے وہی تکذیب کئی سائر وہ تو ہی کذاب تو ہی کلس تو ہی کلس ہوں صبر نہ کارا ہوگا اب پدے مقام کی دے ابتلا پتا بانی ابتلا را رہا کنا پتا امتحان نہ رہے خیر دے کنا وہ اس کو رب دنا داؤن اب دنا مانے ابتلا دینا یاد کے امتحان زم دے او بندان داؤد علیہ السلام زلیر طاقت والو یقیناً اللہ تدیر ورگر جی دن کے ہو گر اللہ ذکر نبی لاول صفتونا علیاء بیان جب جب سے بات فس داغینا وہ پاوے ابتلا بیان اشار کر دیتے چھے دلوی صفتون خاون تو خدیر ابتلا نے نشی بچ کے دیتے وہ رضا عبد دے عبد اللہ تعالیٰ کا رجوع تو ان کے ہوں یقیناً تاجم غرو نندا کا مر کرتا کہ بے تصویر ولا بلاشی ول اشراق ماقام کے اوپر سوان اپن ور قتل کی غرو نو سدا تصویر ولا وہ پیرا محسورا دارنگ تابے کروں گا مارغان ملا چی جمع کے دل بدتا کل لہو اوا دا ٹولو مارغان لہو مانا ددت ذکر کو وقت کیا وہ آپ ان دترا گردی دن کے یا ٹولو خدے تو گردی دن کے مضبوط کروں گا بادشاہی دگا بادشاہی دے رکھ لگا ورکڑو منگا دال حکمہ کوئے دین فصل الخطاب و خبر ہی جرائے راوسن کے دا حق باطل فصل الخطاب دے تو نہ مقامات داب دنانے سے شورو کے دان نہ صفات کی نہ ہوں دمر الوے بندو دبانے تلاش رائے دے کتن تا تامن ابتلا رالن دغه صفت باندې ابتلا راغلی و څنګه ابتلا و حلتا کا نبول و خصمیم آیا راغلی تا تا خبر د دعوے داروں قسم سے دعوے دار مدعی مدالے دو دقسم ہوئی بڑے خبر جان خبر کا کرے چراؤ قتل آئی پر دیوار دے باز اٹھانی تو سورو ولعو علی سور المحراب پر دیوار لو قتل دروازے پر فورا کرے چیری داخل کی اوپر داؤد علیہ السلام وہ فضا میں نم گھبراؤ سے ددین گھبراؤ زکر سوچے دروازے بند دی دا پر دیوار کی راکھی جی کو زما دشمنان بھائی ابھی اور کہنا نہ یار اے گمان منگا خسمان یوں گج گرمان یوں جاتے کرے با جم پاس بانے تو فیصلہ کا جم پم کے حق فیصلہ ولا تو سے جاتے مکو فیصلہ کی پوتن ہو کم کر برابر لارے جت تاکیدات ہوئی جو تنرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا یوم رئی دبت زنانا سر زنا کرے وا یا رسول اللہ من تعالی راضی دارنگ دو زمکے او فیصلہ ہوا خود تو فیصلہ ہو کہ زمین کے حق فیصلہ داوے ناروان نہیں شیول حق آوانا کولا سو زیادہ ایک آو دا سے خشم چین دو تاکید دپارا لگیا یہ قاضی تدا سے ہوئی سو جگر ہم دا یقیناً دا زمان اور دیں دد یو کم سل گڑی نہیں اما د پارا گڑا دا یو دما تیری اتفل نیا دا ما لرا کام دا زمان دا اپما زور اور دے پر قبر ہو کن اتفل نیا ما لرا کولی زمان دا دا فالے پر زمان استار سل گڑی زمان سل گڑی دا یو تا پٹک کرے گا بس دا جگر داود علیہ السلام نے یقیناً ظلم نہیں کرے پتا بانے پوختنے گڑے پلے پلو گڑو تام جاتے بھی اور یقیناً دیر داسر شرکاؤں نہ جاتے کئی بازے باغ باندھنے داس وطن شریف سے پر ابھی حقو نہ پھول گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر نہ کئی ظلم ایمان والا چنے کم علی پکے خوڑیر کم دیدیم خلیل اللہ داؤد علیہ السلام نے دنیا کے دا سے دانے ہوڑے کم ایمان پکیو نے کمل پکی اور ظلم نے کئی خبر اوسوا حکمانوں کو داؤد علیہ السلام سے دام پدمان امتحان کرے رہے انما فتنہ ہوتا ہے امتحان لے تو امتحان لے زر بہانہ طلب کر ربنا پریوت رکو کو ان کے وانا بوق دے تو اور کر دے زر رکو کو آنے پر ہوتا آج بھی شور ہوتا بس منگ دیتا بخنا ہوتا یقیناً دل رہو زم پنجبانی نزدی کا تو قدر دور دو منگ اور تے سکھ دے داؤد ویو خبر آئے اے داؤد یقیناً منگ تگر دو لے خلیفہ پدم گگیم خلیفہ صحیح فیصلے کو ان کے کام بتا خلیفہ مان رہا فیصلے کو ان کے حاکم انگر دو لے فیصلے دخل کو میں ان کے بحق مانے قوام تو خواہش تابے داری مکوئی سلطان کنی وا بڑی تاز خدے دلارے نا یقینا کسان چاؤ ہی دخدے دلارے دیدا ذات تخدے پدی ہو جائے چی اکڑے دے اور وزہ حساب لڑان دعویٰ کہہ دیتے ابتلا ہوئی دی کہ کم امتحان دے پہ داؤد علیہ السلام ظن داؤد انما فتناہ دی کہ ڈیر اقوال دی سو خدا سری چھے دے نبی دے شان نہ ڈیر ناروا بائی دی چا خدا واقعہ دے اوریا جو رکھے دے چھنے دے اوریا نم پہ قرآن کشتا نچر تا حدیث کشتا روایت کشتا رہے تفسیر نم نہ پسی لگو لیں اگر پسی سے لگئی کا نبیان پر قسم قسم طریقوں لگو لے سنگے لگو لے بس داؤ چاغد اوریا پخ زبانی نعوذ باللہ تے مین شو عاشق شو زلے مائلو دتو زان لے او کم سل بھی جانے وے ندے باغا لے کلے او جنگ لے کے کلے پل لے چرے چر تمر شی چرا خد زوالو صدا تن زوال اللہ دے دے تمدید پارا ملائک رو لے گل صدا کی او تن نے او ایمان سرے او کم سل جی پلی یا والا دے ورسی دے کو ظلم کئی داؤد پوش صدا سے زم ظلم کم جوڑ خواہ دیا یہ توبہ ایسا دا خبر اچھی چاکر رہا درے بارے کے مفسرین لکھی تفسیر روح المانی قرطبی خازن عن علی دا قصہ سے چاہو کرنا پدیر طریقہ نجلد ذالک المفتری میں تمہ سب سے تون جلدن اب پہلی روایت ہے سارے پہلی قوم دارے سدا سے سرے بمن یو سر شپیتے گرے ہو سدا کے ہوئے ایو مفسری کا لگا سے سو مرے مکھ کے زلتلی آئی دارا اوڑی پکی لکی لسرا کچا یقینی ہے اور جنتے ہوئے کرنا پری بم خام خام ان کا یہ اس سچ پہ تو دری والا بولے پام ہو میں سڑے بدنام ہو لگی کرنا اتیا دوری چپنے بھی لگی نہیں ہو سچ پہ تو تب تم ناروا خبر ہے نبی پر لے کر دبوریا شکی چاہ حکومت جاتے کرے ویم نمبر اور پسیدار ویم چنا تو اوریا تے چا فضل طلاق کا اور ماں تے پریگ دا اگر تے داوے اگر پہ لگ خپو اگر تے ویلو گور بدی اور کسی اور مخ کی کسی میں انس کسو پرس ہے پتہ ہے مطلب وہ لے ہوتا ہے چا طلاق کا وقشی ہوا تھا میدان کا قلب راغل ہو ابھی آگے تو طلاق ہے کرا کھپا لے دا تو جی چرم سے تب شروع کو رکھے گا تب ہیم دا کو رکھے گا تب ہیم نے جو تب ہیم القرآن ارے کر دے تو جی مکن ہے کس سے فرق ہے تو تعبیر فرق ہے جب تک صرف دائری چدا اگے تیرو چدا اگر تیرو دا خبر طلاق کرنے والے ہو کرے خبر کو خشو ہوں روح المانی دکھو پتی وجہ کن میلان نہ قلب دی لے اللہ علیہ کو بشان انہیں واقت ہوئی چتدا پریدا ماتا پریدا طلاق ہے کچھ دیو عالم دے خبر بارکن موجودی سے تعجب تعبیر دیا خدا ہے بیا وہ صحبان خپشی خان کتاب مغل تفہیمات تفہیم القرآن نا تفہیمات کی نکلی وہ سر صفا اوئی داؤد علیہ السلام سے سکرو دا دا بنی اسرائیل کو مینس کے دایو عام دستور ایک عام دستور تھا کہ وہ سڑی ببر تے داخل کرے فریش زیوانا دم ہی تاسی دستور کرے تے خدا کی توقع اس وقت پسی سوئی اسی دستور سے متاثر ہو کر اس سے یہ لغزش سرزد ہو گئی تھی جدید دستور نے متاثر سے نو خواہد کر لیکن جب دستور نو خواہد ہوتا ہوئے لیا مختی کارے کرے لیکن دے دیں مپری دی نیپری دی کہنا صحابہ پر چرا روان دے چنانچہ یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا تفہیمات کی لکھی داد یہودی اخلاق و اثر ہو یہودی نے والا کیا خود داودی بڑے ویلو نا خبر ہوتی کو دے دے یہودی اخلاق و اثر ہو کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کے خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیعت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے دار یہودی اخلاق و اثروں کہ انصار و مدینے پلے بارے بھی جانے پرے خودے معاجر ہوتا ہے حوالہ کری دار یہودی اخلاق و اثروں توبہ دار یہودی اخلاق و اثروں کہ دار دینی اخلاق و اثروں قرآن نے سوئے لی یو سرونا لانفتہم ولو کان بهم قصاصا. دا یہودی ہوتا جی وہ دا تعبیر کیسے کرتی رہا دا تعبیر دے خدا رکی صحابہ ایک جانو پتو لگو جدا دانگی تابدار ای دو میں قربانی کولا اور دا یہودیانو طریقہ دا تفسیر دے غلط دے کم دے قرآن کی دے اولیاء ذکر دے جدا ہی پچے لگے ہوتے طلاق اور کو طلاق اور کو اور طلاق اور کولا درما توجیب باز خل کو دا کرے تھا درما چنا طلاق ملاق نشتا تب یو خود ہوا اریان خود بکڑے ہوا اختلے ہوا خل کو لارت کرے نو پتے کہ داؤد علیہ السلام امداد خود باؤ داؤد علیہ السلام آئے تو اسلام والا کہ تپوس ہو نہ پواب تک دے کی چاہے بچہ تپوس کرے رہے کہ نہیں کرے داؤد علیہ السلام نے خدا پکار کر چلے اوپر تپوس کئی دا معلومات دوں کی جب بچہ ہے تپوس کرے کہ نہیں کرے لا اختبا حکم الاخر بتے تھی دا جرم نہ رہے گناہ نہ رہے صرف یہ خلاف اولاد کار ہو سو ملائک و لرالل اور دا طریقہ و تفتیش کر دے پوچھ جہنما فتنہ دا پما با امتحان لے چما سرا یو کم سل بیبیا نشترے دا بلی بیبی ان کو خطبہ کو ما دا خود بل خطبہ کی رہنا دیکھ سن سرا استا بے دبی نہیں شدہ نبی خبر ٹھیک دا تم رد سے دے مقام کے ملائک کم دے ذکر دی ادار گڑھ تک کے رسل کی تشبیہ اور کئی دفتر جو گڑھ سرا دو بیر دی جگر ملا خبر ہے کہ یہ گڑی ہے قرآن تشبیہ اور کرے یہ تو گڑھ سرا ہے تشبیہ اور کرے ساری قصوں کی راضی نکتان افتان ہے گڑھ سر سے تشبیہ اور کہہ رہا خدو بے دے نبی دا خود تشبیہ دا گڑھ سر کہ وہ کم سل گڑھ اور سر جی بڑا سلورم توجی رفتر توجی سے کم اولائی اغب راضی رسو تفسیر ابن کثیر یہ اور توجی داری کی دل کا سبوت میں نے کرے تو فیصلہ کے خبر دم آنے سے راستہ گیا تھا تشبیہ مشبیہ تاجر تیش تک وہ سڑی وہ گڑ ابانی جنگ نے لیو کم سل گڑی لیو دبل یو گڑ دا ملیکی نہیں سڑی دروازہ لے بندہ نائی راغلل رانے نے چکو یو تن بیانوں کو نو دل پکاوی چر بیم نے تپوس کرے قانون خدا ہے یو بیان کی نو بل بم بیان کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دا یہ رسول دبل نے انو تپو سنا تھا سب اور پتے ہوئے چنما فتنا او خدا خدا خدا امتحان را با نرا گئے چکور یو تن تم ظالم ہوئے دے بل نے تپو سنا نہیں کرے تخمان غدوش ہوا ذری تو بھائی گناہ نہیں ہم خلاف الاولاد حضرت داؤد دشان پر نہ آئے حاکم نے پکاری جب بار کرم نہ تپوس کے تو یو نہ اور بس ظلم فتح پہ اکڑے چلا قد ظلم کہ دیشی سدار یو تن دے بل نہ ہلاکڑی سے تو پٹکڑی کا تو پل نہیں کا نہ تپوس ہم بکار ہو بل توجیہ ابن کثیر کئی اگوئی لا غورا اگوئی گورا دا سڑی دی دوا پگڑوانی جنگ نے ٹھیک دا حقیقت ہم دارے داؤد علیہ السلام روز تقسیم کرے روز تقسیم کرے یو رز بازے بادت کو ماں پگوڑ کے بنا سم یو رز با فیصلے کو دے بادت پرس بانے بے دروازے بند نکڑے پتور بانے درے کسان جگر ارالا دے دنم سکنے پریز دے پتیوال بانے ورد سکا داؤد علیہ السلام والا فیصلہ اکڑا روس تو جنت داؤد اور نام فتن نہ فکر دان کرو کو سدا خود اخدا امتحان دے چپتے روزمانی ماں پسی فیصلے والے راہ سل اور پسی دکھو یا داؤد انا جاننا کا خلیفہ تن ابن کثیر ہوئی دا تنبید پلے مانے سے داؤد تو خلیفہ ہے تو پگوز کی سلے کے نے دا تقسیم مت ہو ایسی اور بزو عبادت کو مائی اور بزو فیصلے کو اور فیصلے کو عبادت میں نے زیادہ ثواب کی ہے تے پیس میں خوش پتہ کرو جم وہ تو پتہ لگی کہ جگڑے سے پتہ روز مانے رائے سے خالق اسی چل گئی جگڑا بھائی تو ناشتے بادت پکے دا بہترین توجہ ڈے رکھو دیکھیے خسمان پاکی قد باندھ لی واقعی ددو تن جنگ لے پگڑوں کی جنگ لے چون کے دروازے بند نہیں پر دیوال ورگل نہیں فیصلم دس صحیح کڑے رٹکرا لیکن صرف داؤسل چولی دا پتے روز بانی عبادتو نکول فیصلے بولے سوک گئی دائے پوش چدا خدا خدا امتحان لے پما استفار ہو چاہن در پارا بدا سے نکو مخدایا اللہ اور کہیں ذکر مکو شنہ جالنا کا خلیفتن فی اللہ عظیم تو اس مکہ کی خلیفہ ہے فیصلے بکے گوز کے سلکے داغور توجیوہ پر ایک گورا ملائک بانے آگا سوال جواب ہم ناراضی چھ ملائک ہوئی قسمانی بگا باز نالا باز ملائک قسمان دی سر باز باز بانے بگے کرے گا جیو ہی نداسی صورت دا مسئلے لیکن فقائش چھ صورت دا مسئلے فرضی تو نہیں کن دا فرضی مسئلہ شوا فرضی آسر جنگ ہے دیب نے کثیر خطوی یا رس تو چھویا داؤد نہ جاننا کا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق دے مقام کے ملا داؤد علیہ السلام لگتا ہے خود بے داری اور گئی چتگو چونکہ خلیفہ نو فیصلے بکائیں ولا تتبع الہوا روزبانی تفصیل لکھی دیکھے تا تاکید دے فحاکم لیکن مخ کے تاکید و فاحکم بیننا بالحق ولا تشتر دا تاکید ہے دخل ہے طرف نہ چھ فاحکم بیننا سے بالحق ولا تتبع الہوا تاکید دے گا پدی کے دیا تفہیم کے ڈیرا غلطی کرے گا اور ہم نشو برداشت کر آئے کی نکلی ددی آیت پر ذیل کے چدی کے اللہ دا تنبیہ ہو گئی کہ داؤد علیہ السلام چلے دا اوریا دا خزے دا حاصل و پپارکی اقتدار پنا مناسب طریقہ استعمال کرے رہے باعث نفسانی لہم تو دخل ور کرے رہے واہ حالانکہ خزے رسی سے حاصل کرے ضرور ہے اچھا کڑے بنو اقتدار نامناسب استعمال کرے نامناسب تھی وہ صدر سے وہ وزیر اعظم سے وہ پزور ہے اسڑی تری دا خزے پر ماتا ہرا کرتا اور بیا ورکر دام ہوئے چدر خواہش نفس لڑپ سے دخل ہوا کرے جو خواہش نفس لڑ دخل نبی اور کی نور تو پال چلے مغل میں نبی میں اتباع ہوا تو اتباع ہوا کے اندا اکبر پتہ لگے گا ذل کان سلی اللہ ان اللہ جن ذل نان سلی اللہ اللہ مذاب ان سے دین دش اتباع ہوا لپ کے دخل ور کرے رہے نو سب تذاب کے لپتا ہو یا غلط گنہگار یا ہوئے کہ ہم کیا غلط گنہگار بادل نے بوتن گنہگار گنا کر غلط تعبیرات منش برداشت کو لے نور تفسیروں نے بم کری خدائی تفسیروں ڈلا ہو نہیں سکتا جی پر نور تفسیروں دا سرات بنے نہ کہ ان کو وہ ڈلا ہو نہیں سکتا تائید ہو نہ کہی گا دے تو غلط ہوا ہے چولا غلط لکھی نہیں لیکن نور تفسیروں نے غلط لکھی غلط کرے ہوئی جی ماں بھی بجوان کی چرتا غلط خبر ہے نہ کرے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا زجر دے متعلقہ اثر سیدھی ہوئی ربنا جل لنا خطنا مولا زنگا اثر آتا تو کہ گئی انکار کی نل پیدا کری ہوں اسمان ہو مکو آشر امینس کی لیا بس کا گمان جد کافران ہو تبائی زدے کافران لڑا دو جیم دیو ادا سے لبی نہ توحید تپچائی جستا نہ رسول تشتا نہ کتاب تشتا اللہ یہ درو موائے غلط نہ ام نہ جال الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ سڑے چداوی چدا سے لبی دی قیامت نشترے کہ قیامت نشتا نے فیصلہ نشتا رہے کہ فیصلہ نشتا آیا گردو ہوں گا کسان چی مان رہا ہو یا مالک کرے دن ایک پشان کر فساد جان ہو دزم کے آیا گردو ہوں گا متقیان پشان کا نافرمان ہو گورے چی فیصلہ نہیں کر یا خود مومن اور دا مشرق دا متقی سنت اور دا مبتدے دا متقی اور دا فاجر مینس کے سفر کرانا ہو کوئی اوشیش ہے کر یا دین تو ساجد تھے انبیاء تو ساجد تھے دنے کمل دبر عمل ینت کے فس فتر دانا ہے کر دا یو بٹ غلط گمان دے دی. ترغیب دا کتاب ہوں نازل کرے تاتا مبارک رہے برکت نہ ڈک کتاب دے دے پارا چسو چکی دا خلق درے پایا تن کے چسو چکی نواز بکن والی خالص عقل والا تدبرم دیر خلق بکی لیکن سوچ نصیحت اور سر کی لت خلق گئی یا تذک کرے دیا بول باپ اور خاص کہوں بلے دلاؤ گورا بخلم داؤد علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام دیر تلاو فلاوت مجھے بھی دیر تلا نہ مکھ کے دادا عظمت بین سمر لے سڑے ہو خوب انداؤ لاورے وہاں بنا لے داؤد داؤد زویا پیغمبر سوئی چین سمر لے مکان دین دار اچھے دیر خوب انداؤ درین دار نو عواب یقینا اللہ تجھے اور گردی دن کے ہو دیر اور گردی دن کے ابل مکانوں کو رہا اے دو رضا لے اے بلاشی صافنا تجھ جی آگوں کلچ پیش کرش پتبانی ماضی گری کے اغا سنا کرا کرا صافنا دیا سنا جیاد کرا اغا سنا کرا چھ پدریخ پی اولاری یو ایسے ادرولی تا سنا پاغبانی ماضی گری کے پیش کرن فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی چا بتا وہاں کو کیا یا سلیمان دا دنیا سے جن دی دا اسن دی او دا سری ددی سر تولی مینا ساتے اسن تولی مینا کہے اگر یہ کینا نی مینا کوم زمینا ددی اسنو خیر نہ مراد دے اسنا عن ذکر ربی دوجے دے آداش در رب دمانان پر اسن بانے جہاد کی پرے بانے اعلی کلمۃ اللہ راضی پیغمبر کی دنیا دے اسی سرمی نے مداخرت دپا رہی اگر چلے بانے پیش و نحت کا توارت بل حجاریم یا پچھن دا سنا پردہ کیم پیش کرن دا سے قطارونا قطارونا اوازے کو رکو آلیا دا سنا ما تبیا واپس کیم فتفقا مسن بسوکے ولانا شوروں سے چلا سے وہ پپنڈو پسٹو نندائیم ترجے پر مطلب تو خبندو سلیمان علیہ السلام دا جہاد کرائمی نوان دا جہاد دا اسبابو سرائمی نوان اسنہ ساتن دا جہاد کی سمرہ ثواب دے حدیث کی رائل لاس پہ تفاو دوری تسند وہا دا رساب دارو نے مجاہد پیغمبر آیت خدا مانا دا دے مقام کے بازو پر کبل چلی کری اسرائیلیات کی کرنے غور کر تفاصیل کا تلواری تھا دا چاہے رسی چیزی غلطی سے غلطی عجیبہ خبریں لکھ رہے غور داما نے لکھنا کل پیشو بابا نے پماجی گری کے کرا سنا وے محبت میں ہو کو تو محبت کا مال کرن وے رولم دا ذکر در ابنا وے رولم دا ذکر در ابنا دانے سے چلو گوئے حتیٰ کہ چپٹ سے زمان انوار پا پردہ کے تو گرہ دا پاسنوں کے مشغول ہما ننور نہ نپچ نموز نہ نقضاش ردوہا لئے یا خدای دا نور را تو واپس کہیں چیزا پل منزو کم آتا نور را تو واپس کہ نمازی گر منزو دیا سے چلو کم پدے نو دو رکھ دیا شورو سے نتور راک کل دائی پا پھنڈو پسر تونو ماننے تورے سے راک کل نتولے کٹ کٹ کرد غورے رکھ دیا نو ابن جزیہ متصیفہ پا کمرالل اگیو ایدامن گم چکل اتزان نے جامیش لیو دا کل پا جذبہ کی شراج میں ندارو سلیمان جذبہ ہوتا یو غلط رائی چی ننور غلط پر پسیش دا مانا ہے سینا توارت دل جاد زمیر اسنت دا نور پر آجی کی نور کم لے جیو ایدہ شیون پر جمن کی شرط پروت تے رب دعا لیا گیا چاہتا ہوں خدا تو اس تا سے ماں تو واپس ہے وقوف الشمس کرے کا نا دے باپ کے درے روایت کی وقوف الشمس یہ وقوف الشمس دے یوشا علیہ السلام تھا حضرت یوشا تھا جہاد کون انور ہو تو خدے ادھر جس پر آپ داخلہ نہیں سی چلتا بے فتح ہوگی. دا حدیث کو مشکات گرا لے صحیح حدیث تھے بالکل صحیح موجودہ. دوم وقوف الشمس سلیمان علیہ السلام تھا دلے کے مفسرین دالی کیا دا ضعیف روایت تھے ضعیف حدیث نے اچھا قول دے ضعیف. دریم وقوف الشمس سے عادی تھا شیطان گنگا رسائی تھا منارو درے دلے تفسیر قرطبی لکھی اور تفسیر رول مانی موضوع اب حدیث کو شیطان و موضوعی جو کرے رہے جو صحیح جو ضعیف جو موضوعی مراتی بھی بگے ابلا ناشنا بگتا ہے کہ تفقہ مسان الگ مس شجر تو قرآن سنت کی رائشی نے پرے مانے کی پتورے ہوا کم سے روم سے کم سے مانا سبھی نہ جان لا پتور ہوا اب پانڈیا سے تو نے ان کا ظلم نے الالی ہے بولے نا اب یار جہاد سامان دے تو جہاد سامان پتورا بانے والے کٹ گئی دس جاتے ہی دبا دے مفسرین اسرائیلیات کے مبتلا سی کمال و داد سلیمان اس پاگما نے امتحان گیا نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان یقیناً منگا زمیلو دا سلیمان اچولے مودا پکر سیبانی ہو جو سام بیادے اللہ تورو گردین دا سنگ امتحان والقین اللہ کرسی جسدن دیکھ بیادے تفسیرون اور غفتل روح مانی تفسیر بحر المحیط ابھی پہ رد پہ دے سخر کہ بعض خلق ہوئی دگا حکومت پہ گوتے بانے دینا ہو دا گوتے تھی چرتا اوور دینا شیطانا نکپہ ٹکڑا شیطان را گا ننو سلیمان پہ شکل بانے شا ان اعوذ باللہ ہوئی کل کل دا گا کور تو بندن نتو ای بنا تیجن جسد نمرادی شیطان نی چیزا بکور سے بانے کینا دا سجیبہ کار دے پیغمبر باسی پہ گوتے دینا کرے اغتم شیطانان مومی شیطان پشکل نبی سنگ جوڑی دیر حفوات دی کی بازے اسرائیلیان خاص کر تو سلیمان پا بارک بنی اسرائیل دیر بد دی کری بائی سب سنونا دالی کی غلط حالی تا حدیث کشتا کنا اگر یہ دردے پارشی حدیث راجی صحیح حدیث ہے بالکل بخاری کے مشکات کے باب ذکر الانبیاء سلیمان علیہ السلام میں زبانن سپاری بیبیانو تنیز دیکھے گم اور یا بیبیانے میں بعض کے راجی لس کم سلوے بعض کے راجی یو کم سلوے بعض کے سلوے بیبیانے میں دیتا بنن سپاری دیکھے گم ددینے کی بچی پیدا ہے ناغا بش زما فوجیانی بیا وطیر جی انشاءاللہ ہوئے ناتنی یہ رکھو انشاءاللہ ہوئے اگر زنانو نا یویم حملوان اگر دیو نیز دیشو ما سوا دی یوینا چی سرد پس یو جوسا ونتا پیدا شوتی ستا پکی نو دائی اگر سلیمان لرورا پکورتا ہے وطواج جو لچوال دا ستا بچے شے دو پیاس جو ہو ما انشاءاللہ نوے دی اے رب اختر دی بے ما ماف کیا نسیان دے گناہ نیشا قوان بیا کو غالی کنا مقدر نے امتحان کرم پر سلیمان واچول مندا پتور سیمانی ہو جو سام دیا دے خدای تو کر دے جو امان انشاءاللہ یہ رشے داخل تفسیر دلتا دام آگا سوڑ میرے پریخے کرنا جی دا حدیث اگر جی دا حدیث پر اصول بانی صحیح دے سنت پلی آسر صحیح دے لیکن دا عقل نہ خلاف دے کہ سڑے پر اس پر کی دمرہ بیبیان تو سنگ نہیں دیکھی ہو سڑے چستا شانی ہوئے نہیں نہیں دیکھے دے دا خبت جان سڑے رہے کنے کار پاکان را کیا سو خود مگیر کنا دار انبیاء و موجزات جاو لے دے او پکاری چیٹو نے انکاری چی کنا اغیر اللہ را طاقت ور کو لیش یوش پتے دمرا بیبانو تنیز دے کے دیش یوش پتے میراج دے نشت لے عقل تا خلاف دے لکا حدیث پتے پا عقل تلے پر ازانو لے اللہ را کھلا اکڑے رہا بیا دا قصہ چرتا اسرائیلی ہو خود صحابی ہو لگے خطا شنہ نبی تے نسبتو وہ اخکتے اور آئی خطا شنہ دا سو لینو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا رب ما وقي ما تا بخشش کے دبات چاہے سے نئی مناسبی چالا زمانہ رستو یقیناً تے بخشش ورکا ان کے پسمگا تادے کڑا دل رسی لے بعد روان بہت دد پامر سر نرم نرم کم خواہ بچ رہے تو اتادے ہم کڑل شیطانان کل بنائیں آبادی جو ہے ان کے گھپے وہ ان کی پوبو کے انور شیطانان مقرنی نہ فلس پائے تڑلی شی پر زنجیر ان کے دازم بخشش دے پستک احسان کے اور کپن ساتھی دی لرا بے حساب یقین اندر کراؤ نزدیک تو خدا دے اور دعا کرے کہ رب حبلی ملکا دائم بغیر احد من بعدی خدا کا دعا قبول کرن اس سلے والا کا دیکھ رہا شیاطین والا کا دیکھ رہا سو کے وہ تڑل چاہ بولے کارو نہ کول پر جنا تو پہاوا گان میں بات صحیح رہا لگا دا والا بات صحیح خدا والا کرا دے کے سوال دے مشہور تو خدا نبی داول ہوئی چلائیں بغیر احد من بعدی دا خود بخیلی رہا مال ادا سے بات صحیح رہا کہ جب چاہ سرا نہ کھائے گی شم کیا کہیں گے مفسرین جواب کی نا نا دا شمتیا نا دا طلب الخصوصیت عند اللہ ہر یو نبی ہوئی جو زمانے دا خدا پر دربار کی خصوصیت ہر یو دوستی کا نا دقت دوسرے خصوصیت ہوا یار زمانے تو دے استاد کرا درے مشرف کر دا خصوصیت پہ جو دبن سڑی نے دا بخل نہیں دا محبت دی دا ہو جلا جدا خصوصیت ہو حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیگاش فمان یا پیرے لی دلوں مالا ماندے کہ پیش پیش ہو زمایا راتا ہوا چھوی نہیں سمان دے ستنے پر ہوتا ہم کہ سبا تاسو اور سر اللہ بے کہویں حلکان دا مدینے اور سر اللہ بے کی لیکن دا سلیمان علیہ السلام دوارا سیاد اشوا اگر ایلو سلائیں بغیل ہے حدیم امبادی نے پرے میں خود تھا خصوصیت خرابی کی کر لیکن نہ پریانی آرامیان نہیں کرنے دیو خود سلیمان علیہ السلام خصوصیت سے بھی دیو بوتلوں کے بند گئی بوتلوں کے بند کرا چلے کو آگے چلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اللہ و موقع ور کر چاہ کر بندو لے سکھنے بند آؤں جتما ضرور دعا خراب بنے سے خصوصیت کے نقصان ہونے لگے وقت پر آپ بنا ایوب در میں ابتلا ایوب علیہ السلام مکہ تیرشو بروم کے دار امید ہے دارت اسحاق علیہ السلام پولاد کے رہے خود یعقوب علیہ السلام پولاد کے نہیں عیس پولاد کے رہے عیس عیس بن اسحاق یاد کے زم بندہ ایوب علیہ السلام کل جو آج ہو کو رب پلتا دعائیں اوڑتا انی مسن یہ شیطان ہوں بے نسم و آزام رار سے دل کری ماتا شیطان پر تکلیف دجو سے اپا عذاب سر اپا مالو پا اہل کے نصف سے پا جسد کے مصیبت تھا پا عذاب سر مانے پا مال کے اپا اولاد کے شیطان چورے نسبت کا شیطان کو پاندیا نہ مسلط کی کا ددی ہو جواب دارے دا شیطان تو خدا نے دعا گوشتے ہو خصوصی چیز خدا خدا ایوب دیر تاریخ نے کہ تب کو پیما ازل مقرر کا چیز زیر تو ہے جدا اسی شیر زی دلاڑوں اور کنا رو تاغ ہو جانے پہ خدا مقرر کر دا استثناء ہو گیا دوائم دارے سے نا منگلیلو شیطان تا نسبت دا وسیس کی چاہے پہ خوشحالی دا اللہ ابتدا و مصیبت راگے زلب پا بدن معلوم ہم حالات کے لبال بچم ملجول شیطان تو خوشحالو دے دن دے شیطان تو خوشحال دیا خدا شیطان را رسی دل کری مجازنے نس بین صرف یہ تکلیف دے گرد تکلیف دا ایوب علیہ السلام دا سے نو کہ بعض ہوئی دانے پر خطرے پتے وجود باننے تمر دانے نے چاغنا بگوا خپرے وطلا اور چنگی پہ شیو پستر کو کیا چنجی شیو پہ بدل کے اباز دائر سے پڑھیران غرضو لے شو دیوی قال اہل التحقیق رول مانی ہوئی محققین لا جزا یکن بصفت یستقدر الناس علی ام نبی پدا سے حال کے نشی کے دے کہ خلق پائے بانی بد گنی ذکر پدے کے تنفیر دے فقر مرض وغیرہ کہہ دے اسی کو چنجی منجی لے کی بے قانون پیش کرے انبیاء بانی جائز دے کل عرض بشری لیس محرما ولا مکرا ولا مباحا مزریا ولا مزمنا ولا مما تعافه الانفس ولا مما يؤدي الى النفر. نبی بانی دا سے عارض نراجی چاہا نفرت تینا خلق چنہ نفرت تینا سنت تینا بدگوری انبیاء دا سے مرض نراجی دا قصہ گو درو جو کری حکم را رہے رکھو دے رہے جلے کون دبان میں رزمہ کہوا زمہ کہے چھو والا نال توبہ پیدا سے ویدا زید علام بلو رہے یخیو بری اور دس کلو دپارم نہیں دے کہ علام با اس کا نتبہ جوڑ شے دولہ خدا ہے علاج دپارو با پیدا سے اور کھو دے رہے جلے کس طرح اے ابن جوزی ہوئے اور قرطبی ہوئے چھتا سے ظالمانم پر دنیا شتا متصویفا چاہیو گڑا جائز دا بولے قرآن کی نہیں جوڑ کو گرے دے کن دوا گڑے گا دس ظالمان دنیا کے ہر قسم تیرچوی گیا ہلکا اس کو گرے دے دامان سے گچ دا پکا دے یا وہ کوثر نیازی اور تے میرا پڑے کوثر راجی پتی مدا ہو گیا درباری گڑا مڑا و چیتن آگا دا دلیل پیش کرو رہی اور رسالہ دا دلیل پیش کر ما اسلا کم دے نہیں دکڑے کرتبی دال پخائی دکڑی دے خل کو چور کر دے رج دیکھا گڑے گا خیر دے او بخم دتا حال درو مثل دا ایرائی سرا دوجہ رحمت پلنا دا نصیت دے پار بخاؤں دانو دا عقل وقض بید دیکھا زخصن فضل بھی ولا تحنس دے باپ کے مختلف ہی کسی دیا لیکن وہاں قیاب کی دادا دد بی بیوا دد خدمت ہی کہو دیر پر سختہ کی خدمت کہو آگا بیوی چلتا دد خدمت نہیں سارا شیر بس نوری کسی پرے نا شیطان آگا کم تے خر سے کتو گائے چلے کو آگا چلے کو نا کو خدمت کی بار اور سڑی سار سی گا اور بیمار سڑی طبیعت کے تنگ دی دیر دیر خپش ہے چرال ہوتے وہ انسان سے اور قسم لے سے تو بتا سب درو سب لفظ بڑے وہاں خدا سے بے وقت وہ انسان سے دیکھ خدا جوڑ کر اس آخر کا غریب آ خدا کا خدمت کی سارا گنگارا ہونا مجرے منوا کاغذ والے کہہ رہے نا مجلوم جوڑے گا اللہ عدت طریقہ کھولا وہ انسان پلا پل کے یو جاروں یو سانگا چھپائے کے سلکن کی وہ ہادا بائے بانے پیوزن ولا تہنا سو قسم دے مما تو قسم بنے نہ ماتی ولا تہنا ویگور کا نہیں جب کرا لگ ہزرا لاؤ تو ہیلا گرو کا گور اللہ تو ہزا کو لگا یہ سب دری دی لیکن دسلونا تو یو کن تب جوڑتا جو سانگرا والا بس پیو زل بانے ہوا نہ ہنس نہ بچیم میرے دو جواب ہوئی یہ رائے اس کو زمگ ملت کے سوک دا قسم اخری ندا طریقہ والے جائز دعائے کنا اور اخی یوم جا مقی تو نہ لینا جائز دن قیاس کے سنگ کہے زکا مجاہد ہوئی عبداللہ ابن عباس نم دتر روح المانی نا قلقری بسن نا کے آن ابن عباس لا جو ذالک لے حد ان باد آئیو دائیوب علیہ السلام نرس کو دائی چاہنے نا جائز مجاہد ہوئی کانت حاجی لائیوب خاصتاً دا یو پورے خاص وقت خاص طور سے زمین دین کے ہنس ہوگا کہنا خیر دے دان خانس کا کفارہ بول کے دائی پو دین کے کفارہ نو باقی دا ہی ڈرا دل تک روح المانی لکھی وَإِنْ جَنَّكُ لَحِيلَةٍ وَجَبَتْ اِبْدَالَ حِكْمَةٍ شَرِيَةٍ لَا تُقْبَلُوا كَحِيلَةِ سُقُوتِ الزَّكَاةِ وَحِيلَةِ سُقُوتِ الْاِسْتِبْرَائِ زما دا غور دے چارہ ہیلا چ حکمت شریف کی باطلی گیا مقبول نہ بشریت کی دیوانے نے کیا اس ابھی ہم ندی تے زامن وایو چتا تو اس خاص پرے بن سنگ کیا اس کا ہے تا کو دے یوں روپے نے لس جوڑا ہے پر چکر باندھ نکا ہوائی ہون تک کے ساتھ کیمیا گر دی کا ادب دے بسلو نہ والے یوا جوڑا کرے دا تا بولتا لگیا ہے دل تے دے ڈیرو نہ کمی ہوتا سے لگے نہ ڈیرو ہے یقیناً ان کا منتل ہو دیر خبرناک دیر خبرند اور یقیناً اللہ طور کر دید ان کے ہوں. یاد کے زمین بن نگان اور ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بولے لے دی ولب سارے لاسنا نا خاندان میں طاقت بدنی طاقت پہ بار سنوں کے ہوں پام علوم کے ہوں بولے لب سارے خاون دب بصیرت مانے پہ علم کے قوت عملی قوت علمی کامل ہو. یقیناً منگا اخلص نام بے خارصت خالص گردول منگا دی پا خاص صفت ماننے خاص صفت سر ذکر دار یاداش دا قرد آخرت دی گلوی صفت داو چھو قرد آخرت تیرا یادو یا بلا مانا دار منگا خالص گردول ہر یو بے خارصت پا جدا جدا صفت ابراہیم کے جدا صفت ہو اسحاق کے جدا صفت ہو یعقوب کے جدا صفت ہو داول دپارا دا ذکر دار دا آخرت چاریو خور داخرت رایا دی گا. یقیناً دیو زمین پنی بانے خام خام دچون کرو شو غورا نام المصطفین اللہ چونکو دمین دبن لگانونا اور غورا غورا بن لگانو گا ہر نبی مصطفائی اور خیر دان یاد کے اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور ذلکف علیہ السلام قیامت کے انبیاء کے تیرشو دا طولو من الاخیار دا طولو دا بہتر بن لگانونا حاضر ذکرون دا تبدی جی بیان دے ذکر دا یو ذکر دے یو قسم ذکر دے دا پارستا سوم ذکر مانے نو من ذکر دا یو قسم یا داش و نصیحت دے آیا بل قسم اس اور پسی ہو رہے بشارت یو یا داش گلام یا احوالی کن بل یا داش دے جنت تذکرہ بل یا داش دے جہنم تذکرہ بشارت یقیناً متقین اللہ خزید ورسولہم جنت نرامش والی دی پدا سے آل چکلو بھئی دیتا دروازیم ورزیل دروازی ور مکن کلائی ہم فتحتا تکیا بے والی پائے کے آرام بگئی آواز بگئی پائے کے میں اور دیر ہوتا اور اس کلو سامان ہوتا اور راجی بولا پنی زرے بھو بی بیانی لندہ ان کی بھئی نظر پری اطراون ہم زولے بھئی تول بے ہم زولی دو جنتیانو تا دیر سے زر شکالو بھئی ویلی کیا زامات چوہ دنالی امن حساب دا غشرے چتا کرے وعدہ کی روز دے حساب دا پارا یقیناً دا زمگا بخشش دے رزق نہ منے بخشش نشترے دل را ختم دل دا سری دلیل دے پریمانی چھ جنت نہ ختمی یو گو رہے ما لہو من نفاد حاضا حاضا مانے دا ہوا رہے یا حاضا ذکرن دا یو قسم نصیت دے راشہ اس پل قسم ہو رہے اور یقیناً دا پارا تو سرکشان ہو ہم خواب بد دے زیادہ ورد لو جانم لے دی وہ تداخلی گئے ہو بد دے آرام دے حاضا حاضا مانے حاضا ذکرم دا بل قسم نے ذکر دے مانے تو تخویف دے فلی ازوکو ہو خمیم ہو وغصاقن اور سچی دی دے عذاب لرام کم عذاب دا ہو ضمیر مبھان دے رس رائے تفسیر دا خود کے دلی دلی وغصاقن انہو لدی دا زخمنون خاشر واخر من شکلی ازواج واخر من عذاب آخر عذاب دے بل من شکلی دا مشابہ دا مکینا ازواج کو قسما قسم دے بل عذاب دے من شکلی دا مشابہ دا مکینا دے او کیا قسما قسم دے حاضا فوجن دا بیان پیران مشرکان و موریدان ملائک بیراولی موریدان پیران تبوئی حاضا فوجن دا ساسوا کا ڈلران نوزی تاثر جان نمتا زیولا ورکے مقتین دیتے ہی پزور دن نکی گیا تی دن نکی گی زیولا ورکے کنا لکھا لا مرحبا بے منم سوال اللہ دا لا مرحبا دا قول دا پیران قالی وغیبو تبوئی مرحبا جنی دیلرا یقینا دی خور تا داخلین دا سب خوش آلے را روان دی مرحبا عرف بیولا نشترے خوشحالی ردیلا نہیں قالی موریدانو تا خوششول بلکہ تاسو نے دن مرحبا نہیں تاسو پس دے نمون مرحبا ہو رہے مو کو بچر والے چھے مرحبا مرحبا انتم قدمتمو لنا تاسو پیش کرو دا عمل منگتا ہو من دا عمل دا شرچ سبب دا جانم دے بد دا جانم دے رقراری دی بٹولی ربان چاہے چمو تو دارا مخ کے کرے نا غلط زیات ور کے عذاب دچن پور کے داخری حالو وقالو مال اللہ لا نرا رجالن کنا نو تو من الاشرار دی جو گر گر چاہتے اپنا دا توحید جان میں نہیں پکے موحدین خلق دی وقت شریان میں کر شریان یہ دیر شریان دیا پنج بریان حافظ شر شر دی پک پلے گئے اور دے پتا درو تبدیل خلق غلام تری جم بشمار اللہ شریان ہونا پکاؤ چاہیے بجانم کے اتخذ نام سے خرین آیا انہیں ول منگا مسخرے تو گر دس فل گرم گا مسخرے کو لے ہم زاغب منگے نہیں سمانا چھ بل خواہ تلی جو کنا کا گشیری ددینا نظر نظم سر سر خوکاری راتا اللہ یقیناً دائے حق خبر دا جگر دور والا قرآن ہے کہ قل انما انا منذر دابا پتنی بتوحید دا یقیناً سے یرا در کو ان کے مسئلہ دا بیانوں بتا نشائے سے دام مگر یو اللہ دے یو زور اور ذات دے رب دا اسمان دزم کے دمیان سے زور اور دے بخون کے ملے او آیا ہوا نبا نظیم دا مسئلہ دا توحید خبر عظیم و شان دے تاسو دینا مخڑا ما کان دی من المن بالملائلہ لا یلتقسمون دام دا قل بلان دے ما کان لیا من علم بالملائلہ لا یختصمون دلی دو تفسیر یو خدا رے چھو ملائے لا یختصمون مراد دا واقعہ دا آدم علیہ السلام آدم ملائکو ہاں اور پسیر سرا روانا دارے تو تمہید دے مانا بیدا کہ نو ما در علم پاغپور تنی مجلس بانے چھ باس اکو پا بار دا آدم کی ما ترمخ کن علم نو وہی نہ رسوئے ماتا مگر ددے ہو جی چیز نظیر مبینم اس را تو حرال اس قال رب کل ملائکتہم اس خبر کم کا مکنوں خبر فین تفسیر دارے جنا دا مستقل نفی دل مل غیر دان النبی ملائے لا مجلس تب ملائے کچھ بر باس کئی پسشی کی کئی اروس کئی پدے تو عالم وینا نیم ظالم بل ملائے لالا کان دے وجود دا پار دے نیم وہ تم نے پملے لابا نے کل چاہی باسو نہ گئی بلکہ واحد کے دے شما تدے وجن چھ زن زیر مبین مالک دا برف تلے نیم عالم نیم غیبدان نیم صرف وہی را تکی گئی دل تکی خازنہ حدیث راوڑے چکر حدیث کی راوڑے نہیں دے عائش حدیث تے ہوئی خواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وے پمانزے کے خوب را گلو جب تو پوئے گی چھ ملے اللہ سے کے پاس کیا گئے نا یہ دیکھے خود اس دماغ پر شامانی لایا سر پر لکے اخکارش تجلہ ہی کل شے ہر سرہ تخکارش نبور آگا حدیث کو دلی آیت خلاف دے کہ ما کان لیا من علم بالملائے لا یستسمون زکار تو کیا نقل کئی جو بیقی وغیرہ نہ جدا حدیث ضعیف دے من کل الاسناد پار سند بان دویم آغا حدیث دے کل شیج بائی کرائی لی آغا سیزونا مراد دی کہ کم بارک ملیلہ پاغو کے بحث کو آ حدیث یروس ذکر کی فل کفارات فل درجات آغا مراد دی کن غیب دانی خلا نا مراد داخلی زلوان قیصر آدم علیہ السلام روڑی رو ملیکو دسل بار روڑی دا ابتلاء للملائکہ و ابلیس ملائکو بانے میں دا خدا ابتلاء را غلے رسول سجود علیہ آدم ابلیس بانے میں ابتلاء را غلے وہاں سو پہ ابتلاء کے پاس چیز سے پھیل سی گا کلش سارا ملائکو تا ہے پیدا ہو کون کے میں بندہ دا خجینا بشر دے آدم تھا کلش بنا بڑے کم پو کم پائے کہ روح انہوں شیغت سجدہ کون کی سجدہ اکرم ملائکو ٹولو پہ یوزے ماسوارے ابلیس نلوی اکرام او دے یا کافرون اللہ تے اے ابلیس سچی منع کے چتا سجدہ کرے اگر چاہتا چما جو کرے بلا سنو خبلوم آیا تلوی آیا تالویو کلاو کنفتا پاکیقت کے دلوی نائم اس تکبر تا مکن تا من العالی مانا سجدہ کرے پرے خودا یاد انہیں تکبر در کرائے کنائے زردوی دا پکیم زردوی دا در کرو کہ اس دے شو ناغا جواب کرے تا اختیار دا شک ثانی قال انا خیر من الزب بخارا سے دنا خیم ہوئی خواہ دیتے شک ثانی ہوئی تو کوئی اچتن دے دنا کن تا پیدا کرے ہم تو دو را دے پیدا کرے دا پٹھینا اللہ اوزا دے دنا ترہ چلے شوئیمیم ما سرمبا چنم کے یقیناً پتا زمالانا تے ترز پہ جزان وے رب ہمارا محلت را کی ترز دوبار جن اللہ تو یقیناً تالا محلت تے کو ترز دو وقت معلوم پورے وقت دل معلوم وصو چرائی صفت معلوم ابلیس سے فت تا پہ عزت میں نے قسم خدا و قسم نے کہی گا بے دار قوم بے تو اللہ ما سوال بندے گا استاد دری نہ سے بچ پاتی سی زمانہ اللہ فالحق والحق اقولهم یو مانا خدا فالحق و حق سے زما قول لے اور حق خبر جو قوم منیشا قول میں حق یا وہ من حق یا بہم ادا خبر دا حق نہ مراد سے دے دا رسم و صلی اللہ علیہ نہ جانم وہ مدار سے حق نہ مراد توحید دے دے تو بستا بندگان گمراہ کم اللہ فالحق و منی حق برازی دی تا زمار طرف نہ حق بزر دی تو ایم وہ آپ صدر رسولان تی گمراہ کوا زبا تا پیغمبران را لے گم کتابوں را لے گم اچھے نہ منی نو ڈکوم بجانم ستانا دا اچانا چستا تاری ددینا پیاؤ زہیں آخر کے صداقت دا نبی اور قرآن تو آیا زنغارم تاکنا پدے بیان بانے حس مزدوریم وہ لے نمانے خب نے غوخت نہیں بدان نیم زم من المتکلفین دروغ جوڑا ان کے رضان نام متکلف دے تو اس زان نہ خبر جوڑی اور بیان نہیں ہے نہ ندا مگر نصیت تیرے مخلوق زرد پو بچے تاسو پا خبر دا تکذیب دا دوم نباہو مانی نبا تکذیبی پاقبت دا تکذیب بے خبر شے خباد ہین سوفت بے خبر شے دول سبابو نہیں اول باب اور سورہ سبا فاطر و یاسین پاول کے رد شفاعت قہریوں اور دلائل نقلیوں اور دفر شفاعتوں اور دوہم کی آخری دلائل دیار لسمان اکرل اور دوہم مسئلہ رد شرک دعا سورہ یاسین کی داغے دا پارے مجاہد ذکر کرا اور دلیل نقلی دا یو رجل مومن صاحب یاسین پائے کے ماخلی ذرائلو دیا اندس ویم باب و سورت صافات تو صاد و زمر صافات کے تذروں آج بھی بیان کرا ملائک کو دو کرت دا جناتوں دو کرت اور وہ انبیاء علیہم السلام تضرع عاجزی سورہ سواد کی دادے نے ترقی اکڑا زواجر و نبات ابتلاءات پیش کر للل انبیاء پائے کے ددرو انبیاء و تفصیلی ابتلاءات ہوں داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور اشپگ انبیاء اجمالاً ذکر کرو تخفیف و بشارت نباد گیا ابتلا پر ملائک و پر جن ذکر کرا و سجود آدم اخیر ختم کو و صداقت در رسول و کتاب بان دا سورت زمر دے لس عرص پر ایک زمر ذکر دیں دارنگ دے تو سورت غورف ہم وئی غورف لفظم رسد کشتر پہ جزا کی ربط دے نمک کی سورت پڑا رسو جو بان دے اولدار جمک کے رد اشد شفاعت قہریا دی سورت کے اس رب کی بشر فل عبادات شرک عبادات تو سول پہ شفاعت دینا ہر کل چبل جی موار نشتا بس بندگی یا اللہ لحاظ کے زمدار مکھ کے سورت پاخر کے اوپر مائل مانے ترغیب قرآن اور صداقت قرآن پیش کر ذکر للعالمین کرا ذری سورت پاول کی صداقت کتاب ذکر گئی دار سورت آخر ذرے اول یوبن سر مربوط تھے ذرے مکھ کے واقعات دانگی علیہ السلام بیان سے اللہ عزت دلائل نقلیے ہوئے دی سورت کی بڑے مسئلہ آخری دلائل کا ذکر کر جدید ہدایا دوسرا ہے سورج زمر ڈالیں گے حامی مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف بیٹھو تو سورت سنو کی ہتو آخری دلائل ہوئی ڈاٹول سورہ اربا زدے زنا پا مسئلہ حتا حتا دریو نے آخری اب پیش گئی دعوت سورت اغرب نفی د شرک فل عبادات دا اور آنے دا توضیح دا پارا د شرک تول اقسام رد کری رد د شرک عبادات ذم آیات کن صیغۃ امر سے روڑی اور سر اخلاص ذکر کرے یول سیاد کی جا پہ عمر تو کر روڑی ولی لاول صیغۃ امر رس دا گئے اخبار ہو گور مات مک کیا مرچے رہے گا سوال سیاد کی داغے امر امتسال ہر کرے کیا مرچے رہے داس کی رات دے دیجیے اللہ آ بدو بس پری بدو عمل کم پچ پیتا کی دیاوی چدا امر یواز زمان نے تلم دیاؤ کرے تلم دیاؤ تم دار رشی کہ بل اللہ فعبد پری مسلک کلچ ہے اور دام مسلح بیان پورا فیصلہ ترتیب دے اول کے امر دے اوکا ذہن کے دائرے کون زکر سے ماں تک امر کرے درم کدارے سے بس ماؤ مان لا سلورم کدارے سے ٹولم یاؤ تدام سلنا جدا چوکے اور پر ایک لکش نورت ہے بیان کا داسورت مسئلہ پر ایک ترتیب کر بیان درید وجنا دی سورت کی اگر دعوت توحید وضاحت د پارا اگر رد دے اتخاذ الولد خدا اللہ نازول انگلش کرے سلورم آیات کی ہوئی ولد کرے نو اللہ وزانگا نزدے پکل پکانی والے رد شرک دے اتخاذ الولد دانگ رد شفاعت قہری دری سلوے خیات تو سلور سلوے خیات کی آیا خدای نے سواج صفائیں نہیں ہوئی تھی صفات کے اختیار کو تو خدے سر رد صفات کی قہری درے بڑا رد د شرف تصرف اور رد شرف العلم اللہ کروات دارے کی شریک نش کرے سرنگ واقدار کے ریشی مالک دنف زرر دی اتر سے آپ کے حل ہن کا شفاعت ہو گئے زرن لڑکو ریشی ممسکار کے ریشی رحمت نشی کہہ رہے رب دشر تصرف رب دشر علم پک سلے خیات کے عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب و شہادہ کو صرف اللہ نے اگر کردے کی شریک نشترے داغے سر رد شرف دعا وہاں اختنی آیت کی اتدیر سے آیت کی خدے نے سیوان اور ترا مدد سے ہوئی بورا اپرائے تو مات پدون ہندو نندا اللہ نے سیوان اور ترا مدد سے بولے ہوئے دال سے بولی سی پدی تفصیل سر ادی سورت دا مسئلہ واضح کرے بندگی اللہ لخاص کے دعا اللہ لخاص کے ذکر سے بل واقدار نشتا بل غیردان نشتا ولد نشتا شفیع نشتا بس سورت دا مطلب سے دیر عبادت دا پارے اور بہانہ کتلیا عبادت دا غیر اللہ یو خاص سبب دے اگر سبب اغول رد گئی لیقربونا الی اللہ زلفا دیوئی من کو عبادت دے لینا کچھ داخ بیان دی خدا تب ہم نز دیکھی داغ تردید کئی بڑی صورت کی دا تفصیل دا توحید بڑی طریقہ وہی تھا سورت تفصیلی خلاصہ دا سورت تین سو بابن کے وہ تقسیمی اول یہ شہاد پورے پر ایک اول قرآن پر ترغیب یا دعوی توحید اور رد مشرکین بشیر اقبال نے ناٹول سرور آیات پورے یہ آخری دلائل دز کرکڑی پنجمش پگم پنجمش پگم آیات کے ابتدائی دلائل جی یا تخفیف اخرید وہ میں یاد کی تو گرسو تاپ پیٹ نہیں چتو لے خدا تو بڑی پیشی کی زجر تم یاد کی وہ انسان خدا بلی اور بیا اتر شرک ترغیب توحید تھا نہ ہم یاد کی اور پدے کے تقابل دا اوصاف المؤمنین والمشرکین دی سورت کے اور تقابل وانے بالخصوص بحث سے دا تقابل پری سورت کے پر وہ نقطہ بیانی روس بردان دار توحید و پائے دلیل وحی یول سیاد کے باقی اور تفریف اخروی بشارت انجل سیاد ول سیاد پر سلم دوم باب چلے یہی سیاحت میں شروع ہے غسل و سیاد پورے پائے کہ دعا آخری دلائل پیش گئی یہی شہر کی اور دلیل یہی اس کی اتر شہر کے اعتراضی دلیل دس بڑا اعتراضی نہیں میں اعتراضی صرف اتر کروڑ لگ رہا ہوں اتر شہر کے اعتراضی دلیل نیم کی بے تقابل صفات ہو نہ مومن نہ مشرق دو صفات کا مقابلہ ہو رہا جو اجتماعات کے قرآن تو ترغیب دے دل سے آپ کے تقریب دلیل اجتم دھیان گزر وہ اجتم ہے آپ کے قرآن نہ مخرج مثال بیان کرے معاہد مشرق یو کم دیر سے آپ پیاز گجروں نے بھی یو دیر سے آپ تو دو دیر سے آپ بشارت بھی ذریعے سے آپ کے اور نبی کا تسلی پگ دے سے آپ آیا خدا کافی نہیں ہوتا اعلان برات آخر کے یو کم تلے اور ترغیب قرآن تا یو تلے پریم باپ بھی کیا دو پنجو سے آپ کو پڑے کی پنجم دلیل اپنی پیش کی دو سلو خیال نہ مرگ دلیل دے اللہ مرگ راولی اللہ خوب راولی پائے بچے رد شفاعت قاہریت دو سلو خیال جار پسے زجر نہ سلو کے اخر کی بیا آخری دلیل اس پگم دے سوپن روپے آپ کی در ادھر کمار اللہ پر آخری اور تنگ گئی سلورم باپ دے بیا اس پتایت پورے پر ایک اول توحید تو ترغیب دے دریپن روپے آپ کی کشیر جکڑے نے نہ امید رکھے گما راج کا توبہ باسا ترغیب دے پائے کہ قرآن تم ترغیب دے پنج پنجو یا تفریح و خریش دیتا ہے آگے سر مختصر بشارت پیوش دے تکے ہیں یا بشارت دے وم دلیل اخلی دلیل اخلی اور سرولی کہے وم دلیل اخلی دش دیتا ہے اور اتم دلیل اخلی درش دیتا ہے اب تو دلائل چلٹول آخری دلائل اصل کے خلاصے ہوئی بیا دلیل وحی کروڑ دیتا دار سورت بیا ماتی بچپچ دیتا ہے دوش دیتا نا آخر پوری تینزم باب دے بس دے کے کوئی تکلیف اخرئی دے تفصیل وش دیتا نے یہ ہو یا بشارت تفصیلن درے ہویا آخر کے بیا دعوے توحید سلوڑ ہویا تینجا ہویا کی پر تسبیح لفظ سر ذکر دا الحمدللہ یسبحون بحمد ربہم الحمدللہ دا سورت اجمالی مطلب دارے ابتدا کے دعوے توحید رب پاکسام و بشر اتا آخری دلائل اور تقابل صفات المؤمنین اول مشرکین یہ مقابلہ ذکر تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چاول صفات دا کمال و جبروت تھی رحمان ذات تھے نام کرے پبندگانوں اور قسم قسم نعمتنوں رحیم دے پو اقسام و دا مغفرت پو مومنان و دا بندگان اقفلن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ابتدانا کا ترغیب قرآن تھا مقصود بکر اس کو تائید دے رہے مسئلے نازل دندری کتاب دی دا طرف کا اللہ نا زور اور دے حکمت نوالے تا کتاب چلے گا نا دا اللہ طرف نہ نازل دے اولا خبر اللہ دامکن سدا چر تر بند خبر بند کتاب ہے